Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yüce Allah bu önümüzdeki ayette, yani 20. ayeti bitirdik. 21. ayete geldik. Konu değişti. Konu yüce Allah değiştiriyor. Bunların yıkılış sebeplerine girecek. Yani bir toplumun, bir devletin niçin yıkıldığı konusuna girecek ve bu konunun araştırılması gerektiğini anlatacak. Böylece geçmişin sosyal olgularını araştırmak suretiyle toplumlar kendi sosyal uygulamalarına, devlet uygulamalarına yön vermeleri gerekiyor. Yani bir bakıma projeksiyon yapıyor diyoruz. Yani geçmişi anlatarak geleceğin problemlerine, sosyal olaylarına dikkat çekiyor Allah-u Teala. Onların neticelerine göre siz de kendinizi ayarlayın diyor. Böylece tarihi araştırmaların siyasi uygulamalara olan etkinliğini gündeme getiriyor. Yani hiçbir devlet, hiçbir siyasi erk tarihi bilgiden yoksun olarak idare edemez. Edemez devlet. Toplumu idare edemez. Bunu gündeme getiriyor. Bugünkü dünya da böyle. Yani geçmişin olgularının bilgisine sahip olmayan toplumlar, böyle bir kültürü oluşturmamış toplumlar, hali idare edemezler. Bu ayeti kerimeye bundan dolayı giriyor ve bununla ilgili eşdeğer ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Onlara intikal edeceğiz. Ayet şöyle: Evelem yesiru, onlar gezmediler mi? Fil erli, yeryüzünde. Niçin? Feyanzuru, baksınlar, görsünler. Keyfe, nasıl kâne oldu? Âgıbetüllezîne kânu min kabrihim, kendilerinden evvelki toplumların akıbetinin sonunun ne olduğunu görsünler. Geçsinler de onlar, yani araştırsınlar da kendilerinden önceki kavimlerin neticesini görsünler. O kavimler ki kânûhum, onlar idiler, eşedde minhum kuvveten, onlardan kuvvet bakımının daha güçlüydüler diyor Allah-u Teala. Ve âthâran fil erli, ve yeryüzünde de daha fazla eser bırakmışlardı. فَأَخَدَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ, Allah onların günahlarından dolayı yakaladı. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاكْ, onları koruyan hiçbir şey olmadı. O Allah'ın batırdığı toplumları koruyan bir güç de olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi bunu araştırın diyor Allah-u Teala. Demek ki burada arkeolojik araştırmalardan tutunuz, tarihi araştırmalara kadar varıncaya kadar Allah-u Teala bunu anlatıyor. Böylece burada eski eser kalıntılarının araştırılması, arkeolojik araştırılması, yani bir bakıma üniversitenin programını da koyuyor burada. Arkeolojik enstitüsü olması lazım. Yani bu ayeti kerimeyi okuyan Müslümanlar, bana kalsa 1400 sene evvel peygamberimizden itibaren arkeolojik araştırmayı öyle üniversite kurmaları gerekirdi. Bunu araştıran insan, bu ayeti kerimeyi gören insan. Şimdi bunu şunu söylüyor. Akıbet kavramı var burada arkadaşlar. Gezin, yesiru, seyran edin. Seyran etmek var ya, bu bizim edebiyatımızda da var. Gezin ve bakın. Buradaki bakmak, gezip bakmak, araştırmak manasına geliyor. Araştırınız, eski kavimlerin neticesi ne oldu? Yani burada mühim olan, şu böyle yaptı, bu böyle yaptı, şu kadar deveyle gitti, bu kadar deveyle oldu filan, savaştı, şunu, bizim tarihimiz genelde böyle anlatılıyor. O önemli değil. Önemli olan diyor Allah-u Teala, netice ne oldu? O ne diyor bana? O netice ne oldu? Neticeden sen kendi hayatına bir düzen vereceksin. Demek ki tarihi olgulardan, tarihi neticelerden kendi idaremizi, hayatımızı ayarlamaya çalışacağız. Bu araştırmayı yapan arkeologlar, sosyologlar, tarihçiler neticeleri devlet adamlarına sunarlar ve devlet adamları da bunlardan istifade ederek toplumu idare ederler ve toplumun eğitimini, gidişatını ona göre yaparlar. Şimdi dikkat edin diyor Allah-u Teala burada. Onlar daha güçlüydü diyor. Yani kaba kuvvete sıra gelince onlar daha güçlüydüler diyor. Ve daha da kültürlüydüler. Daha da büyük eserler bıraktılar yeryüzüne diyor Allah-u Teala. Buna rağmen kendilerini kurtaramadılar. Soruyoruz şimdi. Ya Rabbi, niye kurtaramadılar? Ben onları yakaladım diyor Allah-u Teala günahlarından dolayı. Demek ki Allah'ın bir toplumu yıkmasına sebep insanın kendi günahıdır. Bidünübihim diyor. Arapça gramer de burada babayı sebebiyedir deriz biz. Gramer anlatırken bu sizi ilgilendirmez ama şu ilgilendirir. Günahları sebebiyle, sebep kelimesi var burada. Bir determinizm var burada. Yani Allah-u Teala sosyal olgularda, sosyal olaylarda bir determinizm koyuyor. Hocam ne de ya bu doğru dürüst konuşuyor, determinizm, determinizm. Bu nereden anlayacağız bunu falan? Şimdi bazı Müslümanlar determinizme karşı çıkıyorlar. Hayır, yanlış. Kur'an'da var bu determinizm. Yani diyor ki Allah-u Teala şu günahlar birikince seni yakalarım. Bu netice çöker. Çökertirim seni diyor. Ha diyor ki aynı günahları yaparsanız yine yakalarım, yine aynı netice olur. Çünkü determinizm manası o. Aynı şartlar altında aynı sebepler aynı neticeyi doğurur. Bu felsefedeki determinizm olayıdır. Ama bu determinizm sistemini Marksizm çok güzel kullanmıştır. Karl Marx. Ve biz bunu şimdi buraya Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene evvel görüyoruz. Bırak Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin'i. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki şu günahlar işlenirse yakalarım, bitiririm işini. Aynısını yap yine aynı olur diyor Allah-u Teala. Fark etmez. İşte biz buna determinizm diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte bu B sebep kelimesini gördü. İlleti gösteriyor. İlleti. Şurada bir hastalık var, verem. Bunun bir mikrobu var, sebebi var. Bunun bir neticesi var, hastalanma olayı var. Aynı mikrop, aynı insanlar aynı şeyi yapar işte bütün dünyada. Kardeşim, tabiatta da bu böyle, sosyal olaylarda da bu böyle. Günahtan mikroptur işte. O mikrop yapıldı mı aynı neticeyi doğurur. Bir devletin, bir toplumun, bir milletin mikrobu da günahtır. Veren mikrobu, veren mikrobudur her yerde kardeşim yani. Günah da günahtır her yerde yani. Zina zinadır yani. Zinanın öylesi böylesi olur mu ya? Günah günahtır işte. Aynı neticeyi doğurur diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim bazı hocalar determinizm kabul etmiyorlar. Sözüm ona böyle konuşurlar böyle. Mantıksız mantıksız, Kur'an'dan bir şey bilmez. Konuşur. İşte şimdi burada Allah-u Teala diyor ki ben onları yakaladım. Ama diyor Allah-u Teala öyle boşuna yakalamadım. Durup dururken ben bir milleti batırmam. Bir dünübihim günahları sebebiyle yakaladım. Ve onları koruyacak hiçbir şey de olmadı. Çünkü benim irademe karşı koyacak kimse yok, koruyacak kimse yok. Şimdi soruyorum tekrar ayete. Neydi bu günahlar? Oraya sormamız lazım. Günah kavramı umumi bir kavram. Bu günah neydi? Ne yaptı bu adamlar? Da çökerttim bunları. Zalike işte bu günahlar bi ennehum kâne te'tihim rusuluhum bil beyyinâti fekeferû feehadehumullah. İşte bak, günahı söyledi. Neymiş o günah? Bi ennehum o kavimler kâne te'tihim onlara geldiği zaman rusuluhum peygamberleri, elçileri bil beyyinâti delillerle. Delillerle peygamberleri onlara geldi. Fekeferu yalanladılar. Küfrettiler. İnkar ettiler. Fe ahadehumullah, ben de Allah yakaladı onları diyor. Demek ki günahın büyüğü Allah'ın gönderdiği ayetleri, delilleri inkar etmektir, hafife almaktır. Yani bu ayetli kerimenin ayetlerini hafife aldın mı, benimle bağlarını kestin demektir diyor Allah-u Teala. Benimle senin arana olan gönül bağlarını kestin, ben de seni keseceğim. Sen kendin kesiyorsun diyor Allah-u Teala. Sen kendin benimle irtibatı kestin şimdi. Ne yapayım ben sana diyor Allah-u Teala? Ne? Benim peygamberlerimi inkar ettin sen. Yani senin benim sana gönderdiğim mesajı kabul etmiyorsun, öyle mi? Elçiyi kabul etmiyorsun. Ulan koskocaman 2. Dünya Savaşı bir elçinin öldürülmesiyle başladı ya. Öyle değil mi? Sırp elçisi öldürüldü, 2. Dünya Savaşı başladı. E peki sen Allah'ın elçisini öldürüyorsun. Sen Allah'ın mesajını tanımıyorsun. Sana elçi gönderiyor, seni adam zannediyor, devlet zannediyor bu insanlar, Allah elçi gönderiyor onlara. Elçi değil mi? Şimdi bir devletle alakan varsa, kültürel bağlantın varsa elçi gönderiyorsun, o da sana elçi gönderiyor. Bu ne demektir? Senin yapacağın faaliyetleri ben tanıyorum, benim yapacaklarım da sen tanı demek değil mi? Yani seni adam yerine koyuyorum diyorsana, sen de ona diyorsun ki ben de seni adam yerine koyuyorum. Allah diyor ki ben elçimi gönderirim, sen tanımıyorsun. Lan ne demek benim elçimi tanımama? Olacak iş mi bu? O zaman ikimizin arasında bağ koptu. Öyle ya, şimdi biz İtalya'dan elçimizi çağırsak, İtalya'da bizim elçimizi çağırsa, ne demek bu? Ne demek oluyor şimdi bu? Savaş haline geldin demektir. Sen Allah'ın elçisini tanımıyorsun, sen savaş haline girdin işte. Peygamberi tanımak budur işte. Adam bir, Allah bizi adam zannediyor bu yaratıklarını, elçi gönderiyor bizi ya. Olacak iş değil. Hem de kendisi değil de bizzat kendi içimizden seçtiği adamı elçi yapıyor. Diyor ki bak, sizin içinizden seçiyorum size. Anladın mı? Adamı seçiyorum size diyor. Şimdi sen tanımazsan bu elçimi, sana savaş açarım ben diyor Allah-u Teala. Ben sana elçi gönderiyorum. O zaman seni yıkarım. Şimdi bu ayet-i kerimeyi burada söyledi. Bu ayet-i kerimeyi bir de şeyde ele alıyor. Rum suresine gidelim bak şimdi. Burada da aynı ayet-i kerime. Evelem yesiru fil erli, onlar yeryüzünde gezmediler mi? Feyanzuru keyfe kâne âkıbetüllezine min kablim. Aynı ayet burada. Ondan evvelki kavimlerin akıbetinin ne olduğunu görsünler. Kânu eşedde minhum kuvveten, onlar kuvvet bakımından daha şiddetli. Ve esârul erla, yerin altını üstüne getirmişlerdi. Ziraatta çok ileri gitmiş onlar. Ve amaruha, onu imar etmişler o yeryüzünü. Eksera mimma amaruha, onların yaptığı imardan daha fazla imar etmişlerdi diyor Allah-u Teala. Yerin altını üstüne getirmişlerdi. Bir ziraat kültürü ortaya koymuştu o kavimler. Bir gezin bakalım ne oldu o ziraatlar. Bir gezsin baksınlar o imar edilen yerler ne oldu. Ve caetum rusuluhum, peygamberler onlara geldi. Bil beyinati, beyinelerle geldi. Delillerle geldi. Aynı ayet burada işte. Fema kanallahu liyazlimahum velakin kanu enfusuhum yazlimun. İyi bakın o geçmiş toplumların neticesine. Ben onlara zulmetmedim diyor. Onlar kendi kendilerine zulmetti diyor Allah-u Teala. Sen benim elçimi inkar edersen kendine zulmediyorsun diyor Allah-u Teala. Benim peygamberimin getirdiği mesajı tanımazsan sen kendine zulmediyorsun. Ben de seni yakalıyorum. Burada bir ayet. Aynı ayet buralarda bir yerde daha olacak. Neredeydi? Ne bileyim neredeydi? Ha, buralarda olacak. Aha, burada bak bak. Gul siru. Bu sefer burada emir. Orada soru soruyordu. Gezmediler mi? Bakmadılar mı? Görmediler mi? Burada ise emir veriyor. Gul de onlara ya Muhammed. Siru fil ard. Yeryüzünde gezinin. Yeryüzünde araştırın. Fenzur, bakınız. Keyfe kâne âgıbetüllezîne min kad. Bundan evvelkilerin neticesinin ne olduğuna bakınız. Kâne ekseruhum müşrikin. Onların çoğu müşriktir diyor. Anladın mı? Demek ki şirk toplumu batırıyor. Demek ki günah neymiş şimdi oradaki bizim Bizim dersimizdeki günah neymiş? Bizünübihim neymiş? Şirk koşmakmış. Çünkü şirk koşmak en büyük günahtır. Dolayısıyla ne oldu şimdi arkadaşlar? Peygamberi tanımamak, şirk koşmak bir toplumun batışına sebep oluyor. Fakat burada çok ilginç bir rakam, bir kelime kullanıyor. Ekser kelimesi kullanıyor. Bir toplumun çoğu müşrik olursa diyor Allah. Çoğu, ekser kelimesi kullanıyor. Bunun manası %50'nin üzeri demektir. %50'nin üzerinde bir toplumda şirk oluştu mu, o toplumu ben yıkarım diyor Allah-u Teala. İşte o yıktığım toplumlara gidin bakın, şirk ne yapmış onlara, bir gezinin bakın diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla şimdi bu ayeti kerime, kapattık onu. Bizim daha bununla ilgili ayet-i kerimeler var. Bakınız. Bak nereden geldi hatırlama şimdi. Biraz geriye gidersek burada da olması lazım. Burada da var. Burada başka bir araştırmayı veriyor. Onu da söyleyeyim, geçeceğiz dersimize. Burada da diyor ki Allah-u Teala قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلْكَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشَةَ الْاٰخِرَةِ. Ahireti ispat etmek için diyor Allah-u Teala. Ahirete inanmanız için yeryüzünde gezin, Allah-u Teala ilk yaratılışa nasıl başladığını araştırın diyor. Yaratılış kanununu, yaratılış olgusunu araştırın. O araştırma ile nereye ulaşacaksınız? Yaratılışın araştırılması sizi ahirette tekrar dirilmeye, imana götürecektir diyor. Burada bak. Bu siru, hemen bu ayeti kerime dedi bana ki buraya gel, ben buradayım dedi. Şimdi bir tarihi araştırmalardan bahsediyor, bir biyolojik araştırmalarda, yani botanik ilminin, zooloji ilminin, biyolojinin ve histolojinin araştırılarak yaratılış kanununun gerçekleştirilmesini istiyor, öğrenilmesini istiyor Allah-u Teala. Bunu öğrenerek ahirete imandan, şüpheden kurtulacaksın diyor Allah-u Teala. Ve onu inkardan kurtulacaksın diyor. Şimdi bu ayet, o ayetler ve bu ayetler, kaç tane ayet şimdi söyledik? 4-5 tane ayet oldu. Bunlar bize niye anlatıyor? Bir, tarihi araştırmaların amacını belirliyor bunlar. Yani gerek biyolojik araştırmaların, yaratılışı araştırmaların ve gerekse tarihi arkeolojik araştırmaların hedefi şöyle olmalıdır diyor Allah-u Teala. İnsanlar bundan kendi yaşadıkları toplumunda bir daha bu günahları işlememek üzere, böyle bir günahın ulaşacağı toplumsal yaraları sarmak üzere bunu araştırmanız lazım diyor. Yoksa kuru kuruya tarih okumanın, kuru kuruya arkeolojik araştırma yapmanın bir anlamı yok. Veya Allah yaratılışa nasıl başladığını DNA'yı bulan bir ilim, oradan rahatlıkla ahirete nasıl dirileceğini anlaması lazım diyor. Yani insanın kökenindeki o 4 tane gaz, onların birleşimi DNA'yı meydana getiriyor ve oradan insan denen varlık, canlı denen varlık meydana geliyor. İşte bu araştırma sana bu DNA kaybolmayacağına göre, bu bir şifre olduğuna göre, o şifre de benim elim olduğuna göre diyor Allah-u Teala, benim levh-i mahfuzumda olduğuna göre, o zaman tekrar o DNA'nın dirilmesi, yoktan nabu hale gelmesi, orada tekrar bir daha dünyaya gelmenin inkar edilmesinin sebebi ne diyor Allah-u Teala? Sen ki araştırdın, DNA'yı buldun, o kanunu buldun, o gazların bir araya gelmesini buldun. Kainat da zaten gazdan yaratılmış. Bu bilgiden sonra ahiret nasıl inkar edilir diyor. Böylece biyolojik araştırmaların, mikrobiyolojik araştırmaların, tarihi araştırmaların hedefini burada söylüyor. Bütün bunlar bizi toplumsal yaşamın mutlu olabilmesi için, insanların mutlu olabilmesi için, günah işlememeleri için, Allah'larına şirk koşmamaları için yapılması gereken araştırmalar diyor. Böylece hem tarihin amacını hem biyolojinin amacını vermiş oluyor burada. Şimdi innehu gaviyyun şedidul gab. Allah güçlüdür ve azabı da şiddetlidir. Benim azabıma girmeyin. Benim azabıma kazanacak ameller yapmayın diyor Allah-u Teala. Kendi günahlarınıza benim gazabımı harekete geçiriyorsunuz diyor. Nasıl ki kul Allah'ın af sıfatı duruyorsa şurada, tevbe ettiğimiz zaman o af sıfatı harekete geçiyor ve bizim günahlarımızı siliyor. Silgi, af sıfatı, Allah'ın af sıfatının eline silgi var. Bizim amel defterlerimiz siliyor durmadan. Ya hoca, bu silgi kelimesi hoş olmadı ha. Yok canım, Allah kendisi kullanıyor onu. Ra'd suresinin sondan ikinci sayfasında. Yemhullahu ma yeşâhu ve yusbih. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar diyor. Allah kendisi kullanıyor. Silgiyi kendisi kullanıyor. Dolayısıyla yani demeyin Bayraktar Hoca şey kelimeler kullanıyor yani. Yok, anormal değil. O söylüyor Allah. Kolay korkmayın siz. Benim Kur'an benim kontrolü beni kontrol ediyor. Efendim şimdi Allah-u Teala diyor ki alttaki ayetlerde geçmiş kavimleri araştırın dedim size. Onlar nasıl yıkıldı onu görün. O zaman bir örnek vereyim size diyor. Kendisi bir örnek veriyor. Geçmiş milletlerden bir örnek veriyor. Nasıl günah işledi onlar da neler oldu onlara. Onun örneğini aşağıda getiriyor şimdi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Musa'yı gönderdim ben diyor Allah-u Teala. Bakınız ben Firavun'a bir elçi gönderdim. Onun bir devleti var diyor Allah-u Teala. Benim de devletim var. Ben bütün kainatı idare ediyorum. O da benim devletimin içinde bir devlet kurmuş güya kendi kafasına göre. O da bir devlet, ben de bir devlet. Elçi gönderdim ona diyor. Dedim ona ki, bak ben sana bir elçi göndereyim. Benim mesajımı sana getirsin. Ben Allah'ım. Bir reis-i cumhurdan sümme haşa, benzetmenle daha teşbih olmasın. Başka bir reis-i cumhura mesaj getiriyor elçi, öyle değil mi? Ha. Ben devletimden sana mesajlar getiriyorum. Gönderiyorum. İşte diyor, Musa'yı gönderdim elçi olarak. Ne verdim ben ona? Getir şu Firavun'a. Dedim ona diyor. Benim mesajımı getir. Bir ayetine, ayetlerimi. Onun eline verdim diyor bir mesaj. Orada yazdım kurallarımı. Devletten devlete kurallar gönderiyorum diyor Allah-u Teala. Ben böyle istiyorum senin hareket etmeni. Yanlış ediyorsun. İşte bak diyoruz ki Öcalan'ı yapma böyle diyoruz. Haber gönderiyoruz elçimize. Git söyle. Yanlış bu. Allah da diyor ki Firavun'a yanlış iş yapıyorsun. Böyle krallık olmaz. Böyle devlet idaresi olmaz. Gel sana ben nasıl idare etmen gerektiğini göstereyim sana diyor. Gönderiyor ona bir elçi. Ona da Hazreti Musa demiş. Adını Musa koymuş. Ve sultanim mubin. Apaçık delillerle gönderdi. Mucizelerle. Hem ayetleri verdim ona diyor. Hem de olur ki Firavun bunun hakiki elçi olup olmadığını anlayamaz. Ya, mucize de verdim ona ki mucizelerini göstersin de anlasın onu bu elçi olduğunu yani. Gerçek hakiki elçi yani. Devlet onu tanıyor yani. O sahte bir elçi değil yani. Dolayısıyla şimdi hem o Firavun'un nasıl idare etmesi gerektiğini anlatan kuralları veriyor ona. Zulüm ediyorsun. Yakışmıyor. 30 bin kişiyi öldürmüş bir adamı almış bağrına barındırmışsın diyor. Bu zulümdür. Firavun da öldürüyor İsrailoğullarını, kullanıyor, zulüm ediyor. Allah da mesaj gönderiyor ona. Orada bir Öcalan var diyor. O Öcalan'a söyle diyor. Bunu göndereyim sana elçiyi diyor. Allah gönderiyor elçisini. İlâ Firavun'e, Firavun'a gönderdim diyor. Ve Haman'e, Haman'a. Ve Karun'e, Karun'a. Bunlar üç büyük dev. O devrin en büyük mafyası var. Var. Birisi siyasi mafya. Harun'la Karun da ekonomik mafya. En büyük zenginler bunlar. Bu. Firavun siyasi iktidar elinde var. Haman'la Karun da en büyük zengin bunlar. Bunlar şimdi Firavun etrafını çevirmiş böyle mafya. O ne derse o Firavun da onu yapacak mecburen. Ona diyorlar ki sen Allah'sın ya. De. Millete de ki ben Allah. Firavun da diyor ki ben Allah'ım. Ene rabbukumul ala. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Şimdi o etrafındaki mafya onu pofluyor. Söyle. Sen bu milletin mi Allah'ısın ya? Ha. Şimdi üç insandan bahsediyor burada. Firavun, Haman ve Karun. Arkadaşlar, Firavun siyasi mafya. Haman'la Karun ekonomik mafya. Bunlar sömürüyorlar. Toplumu sömürüyorlar. İsrailoğullarını da köle olarak kullanıyorlar. Böyle bir şey. Yani müthiş bir ekonomik dengesizlik var toplumda. Eski Mısır'da yani. O ikinci Ramses dediğimiz, Firavun döneminde müthiş bir ekonomik dengesizlik var. Bir millet eziliyor. Ama niçin eziliyor? Bakınız dikkat edin. Niçin buraya örnek veriyor? Sadece orada mı ezilme oldu yani? Sadece Firavun'da mı ezilme oldu? Hayır. Firavun'daki ezilme farklı. Nedir hocam farklı? Bakınız, iyi dinleyin. Öyle müthiş bir kanun koyuyor ki bu, evrensel bir, dev bir siyasi kanun koyuyor Kur'an. Dev. Nedir o? Bir devlet adamı diyor Firavun, kendi grubunu tuttu, kendi ırkındakileri tuttu, öteki İsrailoğullarından olan, o ırktan olanları ezdi diyor. Bu zulümü Allah tahammül edemiyor. Yani devlet adamı demek istiyor Allah-u Teala. Herhangi bir azınlığı tutamaz. Öteki azınlığı ezmek için. İşte bugünkü Suriye'deki olay. Demek ki devlet adamı bir memleketteki gruplara eşit mesafede olacak. Müslümanı tutup Müslüman olmayanı ezemezsin. Müslüman olmayanı tutup Müslümanı ezemezsin. Müthiş bir olay bu. Bu olay 1400 sene evvel konmuş bu kanun. Bak nasıl deşifre ediyorum size Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, devlet felsefesine kitap yazmışım ben. Evet. Dün Kayseri'deydim, bu konuyla ilgili konferans verdim. Sabah gittim, akşam döndüm. Ha demek ki ne oluyor? Dünyanın dev kanunu. Dev. Neymiş? Devlet şemsiyedir. Altındaki grupların çatışmasını önler. Herhangi bir grubu tutup öteki gruba zulmedemez. Peh. En modern kanun budur işte. İşte demokrasi budur. İşte demokrasi budur. Demokrasinin temellerini 1400 sene evvel attı Kur'an-ı Kerim. Ama hayatınızın kanununu söyledim size bak. Buradan çıkıyor tabii, bunları konuşuyor. Bunları deşifre ediyor ama biz deşifre edememişiz bunları. Bu Kur'an kalmış bakir. Şimdi işte Firavun'un yaptığı neydi? Niye o zulmü buradan misal veriyor? Hoş sadece o muydu? Hayır. Onun sebebi şu, Kıptileri tuttu, İsrailoğullarını ezdi. Yahudileri ezdi. Bugün İkinci Dünya Savaşı'ndaki olaylar, Mussolini'nin yaptıkları, Hitler'in yaptıkları, tarihsel olgu olarak baktığın zaman görürsün onu, Kur'an-ı Kerim onu anlatmış. Anlatmış. Ve şu demektir, bir memlekette ırkçılık yaparak herhangi bir etnik grup öteki etnik grubu ezemez. İşte Firavun bunu yaptığı için Allah bunu burada örnek gösteriyor. Hayatınızın vaazıdır bu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada çok ilginç. Başka yerlerde hep Firavun'u bahsederken, Firavun derken, burada Haman'ı da kattı, Karun'u da kattı işin içerisine. Evet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben Hazreti Musa'yı gönderdim. Elçi olarak gönderdim. Mesajımı verdim. Hatta onun benim gerçek elçim olduğunu göstermek için de mucizeleri de verdim ona. Sultan-ı Mubin. Apaçık mucizeler de verdim ona. Yani o asa olayı, o elini cebine koyduğu zaman çıkarıp güneş gibi parlama olayı de mucize olarak verdim ki Hazreti Musa'ya, bu adamlar demesinler ki sen sahte elçisin, sahte peygambersin demesinler diye gönderdim diyor. Fekalu dediler bu Firavun'la Karun ve Haman, sahirun kezzab, bu yalancı bir sihirbazdır dediler yahu. Bu apaçık sihirbaz bu ya dediler şimdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, şimdi alttaki ayeti de anlatarak çok ilginç bir şeyi deşifre edeceğim. Burada alttaki ayeti mana veriyorum. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا, kendi tarafından Peygamber Musa'ya vermiş olduğum o hakikat mesajını onlara getirince, onlara gelince bu mesaj, galu dediler. Firavun, Haman ve Karun dedi ki: "Uktulu ebna ellezina amenu ma'ahu." Onların çocuklarını, iman edenlerin çocuklarını öldürün. İman eden, o peygambere iman edenlerin çocuklarını öldürün. Vestahyu nisaahum, hanımlarını bırakın. Hanımlarını hayatta bırakın. Vestahyu nisaahum, onların hanımlarını hayatta bırakmayı dileğiniz manasına da gelir bu. İstifal babından gelir. Ve ma keydul kafirine illa fi dalal. Allah da diyor ki sonunda ayet, kafirlerin entrikası boşunadır. Boşuna. Boşuna bu entrikayı yaptılar diyor. Şimdi burada Firavun toplumunun, hani yukarı diye günah, o günahlardan birisi öteki ayetlerde anlattım size, şirk. Değil mi? Birisi peygamberin getirdiği ayetleri inkar etmek. İki, üç, peygambere inanmamak, onu sihirbaz demek. Dört, mesaj gelince iman edenlerin çocuklarını öldürün demeleri, öldürtmeleri. Bu işte kaç, beş tanesi, bu günahlar arkadaşlar toplumu yıkmıştır. Firavun'u yerin dibine geçirmiştir. Firavun'un yerin dibine geçmesinin olgusunu anlattım size. Bir, şirk koşmak. Allah'ı eşlemek. Bu inanç bakımından günah. Sonra ayetleri inkar etmek, bu da inanç bakımından günah. Sonra peygamberi yalanlamak, sihirbaz demek, bu da bir bakıma peygamberlik müessesesini inkar etmek. Ve sonra inananları öldürmek, inananların çocuklarını öldürmek. İnananlara bir şey demiyor da çocuklarını öldürün diyor. Ve kadınları bırakmak. Başka bir ayette, Kasas suresinde, şimdi onu anlatacağım. Şimdi Firavun iki türlü, iki kademeli bir ölüm olayı yaptı. Bu ikincisi. Birincisi nerede? Birincisi Kasas suresinin başında. Gidelim oraya. Başka yerlerde de var ama bu, ha, burada, doğruymuş. Doğru aklıma gelmiş. Şimdi Firavun bu kesme konusunda iki türlü, iki kademeli bir olay yaşattı o topluma. Neydi o? Birincisi buradan. İnne Firavune ala fil erli. Firavun yeryüzünde celallendi, büyüklük taslakladı, kibirlendi. Öteki ayette nazada ene rabbukumul ala dedi. Ben Allah'ım dedi. Ve ceale ehliha şi'an. Bak şimdi. O toplumsal günahları anlatıyor şimdi. O Mısır milletini gruplara ayırdı, tefrika yarattı. Kıptiler benim ırktaşlarım, İsrailoğulları diye böldü diyor Allah. Bak buna tahammül edemiyor Allah. Bir toplumda etnik gruplara ayırmak, tefrika yaratmak, inançlı inançsız diye yaratmak, grupçuluk yapmak, bu Firavun toplumunu yıkmıştır diyor Allah. Bak burada anlatıyorum. Şia'an. Şia buradan gelir işte. Grup grup yaptılar. يَسْتَلْعِفُ دَائِفَةً مِنْهُمْ O toplumda bir grubu aşağıladı. Zayıf düşürdü. Adi gördü. Köle olarak çalıştırdı. Sömürdü manasına gelir bu. يُدَبِّحُ اَبْنَاهُمْ Onların çocuklarını boğazladı diyor Allah-u Teala. يُدَبِّحُ اَبْنَاهُمْ Zebaha kesmek manasına gelir. Mezbaha da bundan gelir. İneklerin kesildiği yer. Arapçadır mezbaha. İneklerin kesildiği yer demektir. يُدَبِّحُ اَبْنَاهُمْ Onların çocuklarını kestim. وَيَسْتَحِي نِسَاهُمْ Ve onların hanımlarını hayatta bıraktı. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِد۪ينَ O fesat çıkarıyordu yeryüzünde. Toplumda fesat çıkarıyordu diyor Allah-u Teala. Demek ki değerli kardeşlerim, bir toplumu gruplara ayırarak bir devlet başkanı o gruplardan bir tarafını tutarsa ve ötekilere zulmederse, Firavun yaptı bunu işi, onu anlatıyor Allah-u Teala, ve toplumu gruplara ayırırsa, bir grubu zayıflatarak, sömürerek, aşağılayarak, köleleştirerek, bir grubu da üstün tutarsa kendi grubunu, bu yeryüzüne fesatlıktır diyor Allah-u Teala. Ben bunu yaşatmam, bu zulmü yaşatmam diyor. Bakınız, Firavun'un olgusunu anlatıyor. He, bu kesme olayının birisi burada, birisi burada. Bunlar farklı kesmeler bunlar. Bunları biz sadece bir kesme olarak biliriz. Hayır. Bu kesme, sihirbazlar Firavun'a dedi ki, bir çocuk dünyaya gelecek, seni iktidarından alacak. O zaman dedi ki, kesin bu çocukları. 2 sene kesin erkekleri, 2 sene bırakın dedi. Şu kız çocuklara dokunmayın dedi. Bu, Hazreti Musa doğmadan evvel olan olay. Doğarken olan olay, kesme. Buradaki kesme, Hazreti Musa'ya iman ettikten sonra iman edenlerin çocuklarını kesmek. Çok farklı. 2 kademeli bir kesme olayı yaşatmıştır o topluma. 2 büyük zulüm yaşatmıştır. Bir tanesinde Hazreti Musa doğacak diye bütün çocukları kestirmiş. 2 sene kesiyormuş, 2 sene bırakıyormuş. Çünkü nesil kesilir yani. Bu sefer öteki kesme, şuradaki kesme ise Hazreti Musa geldikten sonra ona inananların çocuklarını kesme. İşte birisi rakibim geliyor diye kesme, birisi ise o Firavun kendisi söyleyecek onu burada. Nerede o? Şurada söylüyor onu. Sizin dininizi değiştirecek diye korkuyorum, ondan dolayı kestiriyorum onların çocuklarını diyor Firavun. O gelecek cuma, onu anlatacağım size. Burada kaldık. Şimdi bu konuyu biraz daha açacağız gelecek cuma inşallah. Onun için bu da bitmedi. Ne anlattık bugün? Geç gelen arkadaşlar için söylüyorum. Allah-u Teala bir emir verdi. Yeryüzünü gezin. Eski milletlerin geriye bıraktığı kalıntıları arkeolojik araştırmalarla araştırın. Tarihi araştırmaları yapınız. Onların neticesine bakınız. Onlar sizden daha güçlü bir toplum olduğu halde, yeryüzünü daha iyi imar ettikleri halde dayanamadılar. Günahlarından dolayı ben onları öldürdüm diyor, batırdım diyor Allah-u Teala. Nedir o günah? Nedir o günahı sorduk. Nedir o günahı Allah anlattı bize burada. O şey, Rum suresinde şirk. Şirk. Burada peygamberin ayetlerini getirdiği ayetleri yalanlamak, Allah'ın gönderdiği elçiyi sihirbaz demek ve topluma ayrıcalık yapmak, topluma tefrika yaratmak, grupçuluk yapmak, bir etnik grubu tutarak öteki etnik grubu ezmek, bunlar. Bunlar zulümdür ve insanları siyasi nedenle öldürmek. Anlıyor musunuz? Ve ben Allah'ım deyip Allah'a şirk koşup kendi Allah'lığını sürdürmek için başka bir inanca mensup olan insanları öldürmek, bu yeryüzüne büyük fesattır. Bu toplumu çökertir diyor Allah-u Teala. Ve bu benim kaderim de bu günahları işleyenlerin aleyhine cereyan eder benim kaderim diyor. Allah-u Teala bunları niye anlatıyorum ben size diyor. Bu kelimeyi kullanıyorum. Geçmişten geleceğe projeksiyon yapasınız diye. Bu bir tabirdir.